Раздзел першы. Я ехаў з губернскага горада М у самы глухі куток губерніі на наёмным вазку, і мая экспедыцыя падыходзіла да канца. Заставалася яшчэ тыдні два начаваць у адрынах або проста ў вазку пад зорамі, піць з крыніц ваду, ад якой шчыміць лоб, слухаць працяглыя, як беларускае гора, песні баб на прызбах. А гора в той час хапала. Падыходзілі да канца праклятыя 80-тыя гады. Не думайце, аднак, што мы ў той час толькі рабілі, што крычалі і пыталі ў мужыка: «Чаго бяжыш, мужычок? І ты праснёшся ль исполненны сіл?» Это прыйшло пазней, сапраўдныя пакуты за народ. Чалавек, як вядома, найбольш сумленны да 25 год. У гэты час ён арганічна не выносіць несправядлівасці, але моладзь занадта прыслухоўваецца да сябе. Ёй нова і цікава глядзець, як новымі думкамі і пачуццямі, і наўпэўнена, што такога не думаў і не адчуваў ніхто, рунее душа. І толькі потым прыходзяць бессонныя ночы над шматком газеты, на якім надрукавана такімі ж літарамі, як і ўсё, што сёння ўзялі на шыбеніцу трох, разумееце, трох жывых і вясёлых. Потым прыходзіць і жаданне ахвяраваць сабою. Усе мы, і я ў тым ліку, прайшлі праз гэта. Але ў той час я ў глыбіні душы, хоць і лічыўся чырвоным, быў перакананы, што не толькі шыбеніц растуць на зямлі лясы, што, вядома, было правільным нават у часы Іасафата Кунцэвіча і беларускай доказнай інквізіцыі. І не толькі стогн адчуваецца у нашых песнях. Для мяне ў той час было значна больш важлівым зразумець, хто я, якім багам я павінен маліцца. Прозвішча маё было, як казалі ў тыя часы, польскае, хоць я і дагэтуль не ведаю, што ў ім такога мазавецкага было. У гімназіі, а гэта было тады, калі яшчэ не забыўся чорнай памяці папячыцель Карнілаў, паплечнік Мураўёва, называлі нас, гледзячы на мову бацькоў, древнейшай ветвью рускага племені, чыстакроўнымі істинно рускімі людьми. Вось як! Нават больш рускія, чым самі рускія. Прапаведавалі б нам гэтую тэорыю да пачатку гэтага стагоддзя, абавязкова Беларусь перашыбла б Германію, а беларусы зрабіліся першымі гвалтаўнікамі на зямлі і пайшлі падваёўваць у рускіх, якія не сапраўды рускія, жыццёвы абшар, асабліва яшчэ калі б добры Божачка даў нам рогі. Я тады шукаў свой народ і пачынаў разумець, як многія ў той час, што ён тут побач, толькі за два стагоддзі з нашай інтэлігенцыі добра выбілі гэта разуменне. Таму і працу сабе я выбраў незвычайную – зведанне гэтага народа. Я скончыў пасля гімназіі універсітэт і стаў вучоным фольклорыстам. Справа гэтая ў той час толькі пачыналася і лічылася сярод уладу маючых небяспечнай для існуючага парадку. Але паўсюль, і толькі гэта рабіла лягчэйшай справу маю, я сустракаў увагу і дапамогу. І ў асобе малаадукаванага валаснога пісара, які пасля дасылаў запісы казак мне і Раманаву, і ў асобе дрыжачага за хлеб вясковага настаўніка, і мой народ жыў нават у асобе аднаго губернатара, надзвычай добрага чалавека, сапраўднай белай вароны. Ён даў мне рэкамендательны ліст, у якім загадваў пад пагрозай суровых захадаў чыніць мне ўсялякую дапамогу. Дзякуй вам, простыя беларускія людзі. Нават зараз яшчэ я малюся на вас. Што ж казаць пра тыя гады? Паступова я зразумеў, хто я. Што прымусіла мяне зрабіць гэта? Можа, цёплыя агні вёсак, назвы якіх і дагэтуль нейкім цёплым болем уваходзяць у маё сэрца. Ліпічна, 40 татар, бярозава воля, урочышча, разбіты рог, памярэч, дубрава, вавёркі. А можа, начлег на поплаве, калі дзеці баюць казкі, і драма крадзецца да цябе праз кажух разам з холадам? Ці мрожны пах маладога сена і зоры праз прадзёртую страху адрыны? Або нават і не яны, а проста хвойная гліца ў чайніку, дымныя чорныя хаты, дзе жанчыны ў андараках прадуць і пяюць бясконцую песню, падобную на стогн. Гэта было маё. За 2 гады я абышоў і праехаў Мінскую, Магілёўскую, Віцебскую, частку Віленскай губерні. І паўсюль я бачыў гора народнае, бачыў брудных дзяцей, бачыў сляпых жабракоў, бачыў гора народа майго, даражэй за якім. Я зараз ведаю гэта. У мяне не было нічога на свеце. Тады тут быў этнаграфічны край. Хоць казка, асабліва легенда, як найбольш нетрывалыя прадукты народнай фантазіі, пачалі забірацца ўсё далей і далей у мядзведжую глуш. Я пабываў і там. У мяне былі маладыя ногі, маладая прага. І чаго мне толькі не даводзілася бачыць? Бачыў я цырымонію з заломам, крапіўныя святкі, гульню забытага нават тады яшчура. Але найбольш бачыў я апошнюю бульбу ў місе, чорны, як зямля, хлеб, сонная а-а-а над калыскай, вялікія выплаканыя вочы жанчын. Гэта была візантыйская Беларусь. Гэта быў край паляўнічых і намадаў, чорных смалакураў, ціхага, такога прыемнага здалёк звону забытых цэрквачак над дрыгвой, край лірнікаў і цемры. У той час якраз падыходзіў да канца доўгі балючы працэс вымірання нашай шляхты. Гэта смерць, гэта гнаенне зажыва цягнулася доўга, амаль 2 стагоддзі. І калі ў 18-м шляхта памірала бурліва з дуэлямі, памірала на саломе, прамантачыўшы мільёны, калі ў пачатку 19-га паміранне яе яшчэ было авеяна ціхім сумам забытых палацаў у бярозавых гаях, то ў мае часы гэта было ўжо не паэтычна і зусім не сумна, а брыдка, часам нават жахліва вагалёнасці сваёй. Гэта было паміранне байбакоў, якія занурыліся ў свае норы, паміранне жабракоў, продкі якіх былі адмечаны у гарадзельскім прывілеі, а самі яны, хоць і жылі ў багатых, напаўразбураных палацах, насілі летні кажухі. Хоць гонар іх быў нязмерны. Гэта было адзічанне без прасвятлення. Брыдкія, часам крывавыя ўчынкі, прычыну якіх можна было шукаць толькі на дне іх, блізка або занадта далёка адзін ад аднаго пасаджаных вачэй, вачэй вылюдкаў, дэгенератаў. Палілі печкі, выкладзеныя галандскай кафляй, пашчапанымі ўломкамі бясцэннай беларускай мэблі 17-га стагоддзя. Сядзелі, як павукі ў сваіх халодных пакоях, гледзячы ў безмежную навакольную цемру праз акно, на шыбах якога сцякалі наўкос флатылі кропель.